आप जाति आदि की कल्पना से दूर हैं, अतः सदा तत्वतः ध्यान करने के योग्य हैं। हे पुरुषोत्तम जी, आप एक आदित्य होते हुए भी भक्तों पर कृपा करने के लिए भेद रूप से मत्स्य, क्रूम आदि अवतार धारण करके दर्शन देते हैं। भीष्म जी कहते हैं, इस प्रकार जगत के स्वामी वीरवर भगवान पुरुषोत्तम जी की स्तुति करके पुंडरीक जी उन्हीं को निहारने लगे, क्योंकि चिरकाल से वे उनके दर्शन की लालसा रखते थे। तब तीन पगों से त्रिलोकी को नापने वाले तथा नाभि से कमल प्रकट करने वाले भगवान विष्णु जी ने महाभाग पुंडरीक से गंभीर वाणी में कहा, बेटा ये पुंडरीक, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। हे महामते, तुम्हारे मन में जो भी कामना हो उसे वर के रूप में मांगो, मैं अवश्य दूंगा। पुंडरीक बोले, हे देवेश्वर, कहां मैं अत्यंत खोटी बुद्धि वाला मनुष्य और कहां मेरे परम हितेशी आप। हे माधव, जिसमें मेरा हित हो उसे आप ही दीजिए। पुंडरीक के यूं कहने पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, हे सुव्रत, तुम्हारा कल्याण हो, आओ मेरे ही साथ चलो। तुम मेरे परम उपकारी और सदा मुझ में ही मन लगाए रखने वाले हो, अतः सर्वदा मेरे साथ ही रहो। भीष्म जी कहते हैं, भक्त वत्सल भगवान श्रीधर जी ने प्रसन्नता पूर्वक जब इस प्रकार कहा, उसी समय आकाश में देवताओं की दुंदुभी बज उठी और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा आदि देवता साधुवाद देने लगे, सिद्ध गंधर्व और किन्नर गान करने लगे। समस्त लोकों द्वारा वंदित देव देव जगदीश्वर जी ने वहीं पुंडरीक को अपने साथ ले लिया और गरुड़ पर आरूढ़ हो वे परम धाम को चले गए। इसलिए राजेंद्र, हे युधिष्ठर, तुम भी भगवान विष्णु जी की भक्ति में लग जाओ, उन्हीं में मन प्राण लगाए रहो और सदा उनके भक्तों के हित में तत्पर रहो। यथा योग्य अर्चना करके पुरुषोत्तम जी का भजन करो और सब पापों का नाश करने वाले भगवान जी की पवित्र कथा सुनो। हे राजन, जिस उपाय से भी भक्त पूजित विश्वात्मा भगवान विष्णु जी प्रसन्न हो वह विस्तार के साथ करो। जो मनुष्य भगवान नारायण जी से विमुख होते हैं वे 100 अश्वमेध और 100 वाजपेय यज्ञों का अनुष्ठान करके भी उन्हें नहीं पा सकते। जिसने एक बार भी हरि इन दो अक्षरों का उच्चारण कर लिया उसने मोक्ष तक पहुंचने के लिए मानो कमर कस ली। जिनके हृदय में नील कमल के समान श्याम सुंदर भगवान जनार्दन जी विराजमान हैं, उन्हीं को लाभ है, उन्हीं की विजय है, उनकी पराजय कैसे हो सकती है। जो एकाग्रचित होकर प्रतिदिन इसे सुनता या पढ़ता है वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु जी के धाम में जाता है। सारे बोलो भगवान श्री नारायण जी की जय। उत्तरखंड अध्याय 183, श्री गंगा जी की महिमा, वैष्णव पुरुषों के लक्षण तथा श्री विष्णु प्रतिमा के पूजन का महात्म्य। पार्वती जी बोली, हे महामते, श्री गंगा जी के महात्म्य का पुनः वर्णन कीजिए, जिसे सुनकर सभी मुनि संसार की ओर से विरक्त हो जाते हैं। श्री महादेव जी ने कहा, हे देवी, बुद्धि में बृहस्पति और पराक्रम में इंद्र के समान भीष्म जी जब वाण शैया पर शयन कर रहे थे उस समय उन्हें देखने के लिए अत्रि महामुनि वशिष्ठ जी, भृगु, पुलस्त्य जी, पुलह जी, कृतु, अंगिरा जी, गौतम जी, अगस्त्य जी और सुमति आदि बहुत से ऋषि आए। धर्मपुत्र युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ वहां मौजूद थे। उन्होंने उन परम तेजस्वी जगत पूज्य ऋषियों को प्रणाम करके विधि पूर्वक उनका पूजन किया। पूजा ग्रहण करके वे तपोधन महात्मा जब सुख पूर्वक आसन पर बैठ गए तब युधिष्ठिर ने भीष्म जी को प्रणाम करके इस प्रकार पूछा, हे पितामह, धर्मार्थी पुरुषों के नित्य सेवन करने योग्य परम पुण्यमय देश, पर्वत और आश्रम कौन कौन से हैं? भीष्म जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास बतलाया जाता है जिसमें शील और उच्च वृत्ति से जीविका चलाने वाले ब्राह्मण का किसी सिद्ध पुरुष के साथ हुए संवाद का वर्णन है। कोई सिद्ध पुरुष समूची पृथ्वी की परिक्रमा करके किसी उच्च वृत्ति वाले महात्मा गृहस्थ के घर गए। वे आत्म विद्या के तत्वज्ञ, सदा अपनी इंद्रियों को काबू में रखने वाले, राग द्वेष से रहित, ज्ञान कर्म में कुशल, वैष्णवों में श्रेष्ठ, वैष्णव धर्म के पालन में तत्पर, वैष्णवों की निंदा से दूर रहने वाले, योगाभ्यास, त्रिकाल पूजा के तत्वज्ञ, वेद विद्या में निपुण, धर्माधर्म का विचार करने वाले, नित्य नियम पूर्वक वेद पाठ करने वाले और सदा अतिथि पूजा में तत्पर रहने वाले थे। सिद्ध पुरुषों को आया देख गृहस्थ ने उनका विधि पूर्वक आतिथ्य सत्कार किया। तत्पश्चात उनसे पूछा, हे द्विजवर, कौन कौन से देश, पर्वत और आश्रम पवित्र हैं? मुझे प्रेम पूर्वक बताने की कृपा कीजिए। सिद्ध पुरुष ने कहा, हे ब्राह्मण, जिनके बीच नदियों में श्रेष्ठ त्रिपथगा गंगा जी सदा बहती रहती है, वे ही देश, वे ही जनपद, वे ही पर्वत और वे ही आश्रम परम पवित्र है। जीव गंगा जी का सेवन करके जिस गति को प्राप्त करता है उसे तपस्या, ब्रह्मचर्य, यज्ञ अथवा त्याग से भी नहीं पा सकता। अपने मन को संयम में रखने वाले पुरुषों को माता गंगा जी के जल में स्नान करने से जो संतोष होता है वह 100 यज्ञों के अनुष्ठान से भी नहीं हो सकता। जैसे सूर्य उदय काल में तीव्र अंधकार का नाश करके तेज से उद्भासित हो उठता है, उसी प्रकार माता गंगा जी के जल में डुबकी लगाने वाला मनुष्य पापों का नाश करके पुण्य से प्रकाशमान होने लगता है। हे विप्रवर, जैसे आग का संयोग पाकर रुई का ढेर जल जाता है, उसी प्रकार माता गंगा जी का स्नान मनुष्य के सारे पापों को दूर कर देता है। जो मनुष्य भगवान सूर्य की किरणों से तपे हुए गंगा जल का पान करता है वह सब रोगों से मुक्त हो जाता है। जो पुरुष एक पैर से खड़ा होकर 1000 चंद्रायण व्रतों का अनुष्ठान करता है और जो केवल माता गंगा जी के जल में डुबकी लगाता है, इन दोनों में डुबकी लगाने वाला मनुष्य ही श्रेष्ठ है। जो 10000 वर्षों तक नीचे सिर करके लटका रहता है उसकी अपेक्षा भी वही मनुष्य श्रेष्ठ है जो 1 मास भी माता गंगा जी का जल का सेवन कर लेता है। हे नरश्रेष्ठ, माता गंगा जी में स्नान करके मनुष्य देह त्याग के पश्चात तुरंत बैकुंठ में चला जाता है। जो 100 योजन दूर से भी माता गंगा का उच्चारण करता है वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक को चला जाता है।